د پاره د دې چې هغه فائدې وویني کمی چې دلته داغوی د پاره ساتلې شوې دي او چې په یو سو مقرر ورځو کې په هغه سارو د الله نوم واخلي کم چې ورلا هغه ورکړي دي په خپل هم خوري او غریبانو محتاجو له هم ورکوي.